1. Middernacht, het begin van vrijdag 10 mei. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Joost Klein is door naar de finale van het Eurovisie Songfestival. Met het nummer Europapa hoort Nederland bij de 10 landen die in de halve finale in Malmö de meeste stemmen kregen. Ook Israël, Noorwegen, Estland, Letland, Oostenrijk, Zwitserland, Griekenland, Georgië en Armenië zijn door. 6 landen vielen af, dat zijn België, Denemarken, Tsjechië, Albanië, Malta en San Marino. De finale van het Songfestival is zaterdagavond. In Parijs zijn 2 politieagenten neergeschoten door een arrestant. De man werd in een politiebureau vastgehouden omdat hij wordt verdacht van huiselijk geweld en wist het wapen van een van de agenten te grijpen. Daarmee zou hij de ene in zijn buik hebben geschoten en de andere in zijn been. Hun toestand is zorgelijk. Het gebeurde in het 13e arrondissement in het centrum van Parijs. Volgens Franse media was de man opgepakt omdat hij zijn vrouw had neergestoken met een Stanley-mes. De video-app TikTok wil voortaan duidelijk laten zien aan gebruikers of afbeeldingen en video's met kunstmatige intelligentie zijn gemaakt. Zo wil de app desinformatie tegengaan. Beelden die met kunstmatige intelligentie zijn gemaakt krijgen automatisch een herkenbaar watermerk. TikTok sorteert daarmee voor op Europese wetgeving die in de maak is. De finale van de Europa League gaat tussen Bayer Leverkusen en Atalanta. Leverkusen speelde thuis 2-2 gelijk tegen AS Roma na de overwinning vorige week in Italië. Atalanta won thuis met 3-0 van Olympique Marseille. Vorige week speelden ze 1-1 gelijk. In de Conference League plaatste Olympiakos zich voor de finale. De Grieken waren net als vorige week te sterk voor Aston Villa. Het werd 2-0. De andere finalist is Fiorentina. Dat plaatste zich gisteravond al ten koste van Club Brugge. Het weer, vannacht kans op mist, de temperatuur daalt naar 1 graad of 8. De dag kan hier en daar met wat mist beginnen, maar die lost snel op en dan is het zonnig. Alleen in het noorden kan lage bewolking van zee binnendrijven. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Iedereens oma kookt het lekkerst, iedereens oom heeft het beste recept en iedereens nicht weet waar je de beste ingrediënten scoort. Dit zegt mijn gast van vannacht over Surinaams koken. Een keuken waarin zo'n beetje iedereen over je schouder meekijkt. Noni Kooijman zit naast me. Kok en kookboekenschrijver is mijn gast. Ze stond achter de kachel in uiteenlopende goede restaurants en ze maakte kookboeken als Inmaken, De Wokbijbel en Sweetie Sranan. En nu is er een televisieserie. In het 6-delige Paramaribo Papers gaat mijn gast in het land van haar vader op zoek naar de echte Surinaamse keuken en toont ze hoe alle culinaire uithoeken van de wereld lijken samen te komen in dat land. En ja, ook is te zien hoe iedereens oma het lekkerst kookt, hoe iedereens oom het beste recept heeft en iedereens nicht weet waar je de beste ingrediënten scoort. Er wordt over de schouder van mijn gast meegekeken, dat is duidelijk. Maar wat daar te zien is, tovert vanzelf een glimlach op je gezicht. Noni Kooijman is geboren in Amsterdam in 1993. Welkom, fijn dat je er bent. Leuk om er te zijn. Leuk intro. Dankjewel. Ja, en je kunt blijkbaar, nou ja, net zo'n goede koek zijn als jij en allemaal kookboeken op je naam hebben. Maar dan is er een oma Toemi en die keek naar jou terwijl je kokos aan het raspen was. Nou, het was gewoon misprijzend. Ja, ik doe het allemaal helemaal niet goed. Nee, toen ik daar was, ik kreeg veel opmerkingen over de dingen die ik niet goed deed. De uien te groot, te weinig suiker in de siroop, nou ja. Dat is dus heel leuk, want iedereen heeft natuurlijk gewoon een mening over hoe het hoort. En iedereen weet het beter. Nou, iedereen weet het beter of iedereen doet het gewoon op zijn eigen manier. En dat is dan ja, op dat moment de beste manier. Ja. Al die uithoeken van de wereld die dan samenkomen in Suriname. Kan je dan wel zeggen, is er een Surinaamse keuken? Ja, dat is de Surinaamse keuken. Alles bij elkaar? Ja, alles bij elkaar. Er wonen natuurlijk mensen, er zijn uit zoveel, echt uit alle, inderdaad, uit alle hoeken. Uit Afrika, uit Europa, uit Indonesië, uit China, uit India. Dat zijn zulke verschillende keukens. Dat is allemaal samengekomen in Suriname. Die gerechten zijn ook veranderd. Dus als je in India iets eet wat op roti lijkt, is het heel anders dan als je het in Suriname krijgt. Dus die verandering en dat samen, dat is dan de Surinaamse keuken. Ja, je had al een kookboek gemaakt, Sweetie Sranan. Ja. En die heb je niet ingedeeld naar voor- en hoofd- en nagerecht. Nee. Maar het is een tijdlijn geworden. Ja. Ja, het is een tijdlijn in de volgorde van wanneer de verschillende bevolkingsgroepen naar Suriname zijn gegaan of gekomen. En hoe is de eettijdlijn van Suriname? Want het begint natuurlijk met... Het begint bij de oorspronkelijke bewoners. Ja. Dat zijn mensen die natuurlijk gewoon al heel lang daar wonen. Die noemden we vroeger Indianen, maar het is inheems. Het zijn gewoon mensen die daar... heel veel verschillende stammen die daar wonen, die daar nog steeds wonen. Maar die zijn door de geschiedenis heen best wel het land ingeduwd. Of ze zijn, toen de Europeanen naar Suriname kwamen, zijn heel veel mensen ziek geworden. Europese ziektes, die hebben het niet overleefd. Dus daar is een beetje overheen gewalst door de geschiedenis, door alles wat daarna kwam. Is er nog terug te halen wat zij kookten? Ja. Of is dat heel simpel wat er was? Ja, dat is het eigenlijk. Dat is natuurlijk ook best wel logisch. Het zijn veel recepten of veel ingrediënten die in het bos te vinden zijn. Waren en nog steeds zijn. Veel bessen, veel vruchten. Pepers, vis uit de rivier, wild uit het bos. Cassave. Ja, dat soort gerechten. Dus best wel basic eigenlijk. Tenminste, wat je basic noemt, maar voor van wat er was. En daarna kwamen er heel veel andere mensen met heel veel andere ideeën. Dus daarna kwamen natuurlijk Europeanen die het hadden ontdekt en die vonden dat het daar fantastisch was. Wat namen die Europeanen mee? Nou, die moesten op schepen dingen meenemen die houdbaar waren op schepen. Dus die namen dingen in zuur mee en dingen in zout. En die namen ook wel vooral ideeën mee over hoe ze dingen wouden eten. Dus die gingen dan met ingrediënten vandaar. Nederlands, ja, bijvoorbeeld, of dat eten. Soort dingen proberen te maken. Dus aardappel, groente, vlees, maar dan zoete aardappel en... En kousenband. Ja, dat was het nog niet. Maar ja, bijvoorbeeld pom is een bekend Surinaams gerecht van pomtuier. Dat is een knolgewas. Dat is iets wat afstamt van Joodse, Europese... Nou, het waren toen allemaal plantagehouders eigenlijk. Dat is een Joods gerecht wat op de Sabbat werd gegeten. Dus dat werd dan de hele nacht in de oven gezet. Zodat ze het, totdat het klaar was, toen ze het, als ze het dan mochten omdat eten. Omdat je niet mag werken tijdens de Sabbat. Ja. En dat is een gerecht wat eigenlijk wat ze liever met aardappel hadden gewild. Maar dat was er niet, dus daar zit dan pomtuier in. En na de Europeanen, die namen dan mensen uit Afrika mee. Om als slaaf op de, op de plantages te werken. Sommige Afrikaanse vrouwen die vlochten bijvoorbeeld rijst in hun haar al vanuit Afrika om dat mee te nemen naar Suriname. Die namen, en de Europeanen namen ook gewassen uit Afrika mee naar Suriname om daar dan weer te planten. En na de slavernij kwamen de contractarbeiders. Eerst een kleine groep uit China. Die bracht natuurlijk allemaal hele andere bereidingswijzen. En eerst nog niet zoveel spullen, maar later wel geïmporteerde spullen mee. Bijvoorbeeld Bami. En dat soort dingen. Daarna kwamen er mensen uit India, de Hindustaanse gemeenschap. Die brachten allemaal specerijen en kruiden. En dat is ook wel echt iets wat je heel erg... Die hebben wel echt een stempel op de Surinaamse keuken gedrukt. De masala bijvoorbeeld. Ja, en met roti en barra en dat soort dingen. En toen had je de Javaanse mensen. En die kwamen eigenlijk als laatste contractarbeidergroep. En die namen natuurlijk zoutensoep mee. Dus die hadden een soort weer een hele andere, frissere... keuken en eetstijl, wat de hele keuken ook echt wel weer veranderde. Die koken met citroengras en met allemaal een soort frisse specerijen. Dus dat is echt weer heel wat anders dan die kruidige Indiase gerechten of de zwaardere Afrikaanse knolgewassen. Dus het is super divers. Vind jij dat wij in Nederland genoeg weten van die geschiedenis? Nee. Nee? Daarom vertel ik het. Ja, en is eten dan een goede... verteller, een goed medium om dat over te brengen? Nou, eten is in ieder geval iets waar de meeste mensen heel blij van worden en wat ze graag doen. Of in ieder geval wat ze in ieder geval moeten doen. En ja, er zijn wel mensen die er niet van houden, maar ik ken ze niet. Misschien is het ook mijn bubbel, maar goed. Ik denk dat eten heel goed kan laten zien hoe de geschiedenis in elkaar zit. Als mensen ergens naartoe gaan, dan nemen ze hun cultuur mee. En eten is een heel groot onderdeel van de cultuur. Dus aan de gerechten en aan de specerijen en aan de methode kan je best wel goed herkennen wat er allemaal is gebeurd in de geschiedenis van een land. En hoe is het anders? Is er ook zijn natuurlijk ook heel veel Surinamers naar Nederland gegaan. Ja. Willen de Nederlanders een beetje Surinaams? Langzaam maar zeker wel. Of blijven we hangen bij de roti? Ja, ik denk dat we heel erg blijven hangen bij de roti. En ook bij het idee dat Surinaams eten iets is wat je afhaalt en wat je een soort van snel tussendoor maakt. Ja, wat je niet zelf maakt, maar ook wat je niet ja, als een soort van simpel eten, weet je wel, je hebt een keer, je bent een brak of je hebt geen zin om te koken, en dan ga je even naar de Surinamer om een roti te halen. Er is bij wijze van spreken geen Surinaams sterrenrestaurant. Nee, en dat hoeft misschien ook niet per se. Er zijn wel sterrenchefs die soort Surinaams geïnspireerd eten maken. Het is wel, het bestaat wel, maar het is het. Ik vind dat het meer verdient en meer het verdient meer aanzien. Het is zo'n mooie keuken en het is zo divers en er zit heel veel tijd en heel veel aandacht aan de gerechten. Dus het is wel echt iets wat mensen misschien wat meer moeten omarmen. En waarom gebeurt dat dan nog niet? Dat weet ik niet zo goed. Ik denk dat juist omdat we denken dat het een soort snacks zijn. Het is een soort makkelijke snack, maar ik weet niet zo heel goed waarom dat nou net met Surinaams. Want bijvoorbeeld Indisch eten is wel een beetje meer geüpgrade of zo, denk ik, in de geschiedenis. Ik denk dat Surinamers door de jaren heen, tenminste vroeger, dat wordt nu veel minder, maar ik denk dat in het begin, tijden dat Surinamers naar Nederland kwamen, veel mensen het gevoel hadden dat ze zich moesten aanpassen aan Nederland. Ook omdat ze op school alle rivieren van Nederland hadden geleerd, maar niet die van Suriname, toen ze nog in Suriname woonden. Dus dan denk ik dat best wel een soort deuk kan geven op je, ja, misschien op je waardigheid en op je land, dat je het gewoon wat minder mag er minder zijn. Mag er minder zijn. Dus je eten ook niet? Nee, en als je thuis bent, dan doe je het wel, want je houdt ervan. Maar als je dan ergens naartoe gaat of je draagt het misschien dan minder uit. Ja, dan zit je toch weer aan die aardappel, groente, vrees. Ja, ook soms lekker, maar goed, hoeft niet altijd. Wat me opviel in jouw serie is dat iedereen ook heel relaxed aan de maaltijd begint. Het duurt heel lang dat koken allemaal. Nee, maar ook het eten zelf is niemand gaat opgeprikt aan tafel zitten. Nee, nee. Mijn vader vond het vroeger ook wel onzin als we met een kaarsje, als mijn moeder met een kaarsje het gezellig wou maken aan tafel bijvoorbeeld. Ja, kan je eten niet zien. Hij had het liever onder een TL-buis gedaan. Nou ja, het hoeft gewoon. Het eten spreekt voor zich. En je bent met elkaar en je gaat lekker eten. En dat is gewoon goed genoeg. Dus is het al gezellig, dus is er geen kaars. Nee, het is niet nodig. En het is ook wel zo, wat ik gewend ben van in Suriname zijn, dat als je ergens komt, dan krijg je gewoon een bordje eten. Dus het maakt niet uit of iemand die daar al is, al heeft gegeten of niet. Je krijgt gewoon, fijn dat je er bent. Wil je hier eten? Heb je een bord eten. Er staat een pan op. En pak maar. Ja, ga maar lekker zitten en eet het. En iedereen zoekt gewoon zijn eigen plekje. Ja, en dat is heel hartelijk eigenlijk. Dan ben je meteen binnen en meteen voel je je meteen welkom. Ja. Het gaat niet altijd even goed in Suriname. Nee. De economie is nu echt gewoon bad. Ja. Dat zie ik niet terug in jouw serie. Nee. Heb je dat bewust gedaan? Ja, zeker. Er wordt veel over Suriname. Veel dingen die over Suriname gemaakt worden gaan over dingen die niet goed zijn. Of die niet goed gingen. Of die niet goed gaan. En het is heel belangrijk dat dat wordt belicht. En dat het wordt laten zien. Maar ik wilde ook heel graag laten zien dat het ook gewoon heel leuk is om in Suriname te zijn. Dat het echt een fijne plek is om te zijn. Dat de mensen heel warm zijn. En dat het heel, er is meer dan alleen de economische crisis of dan de gruwelijke geschiedenis of het slavernijverleden of en alles wat er daarna is gebeurd. Het is nu ook zwaar voor heel veel mensen, maar het is ook heel fijn om daar naartoe te gaan. Want het is ook een heel warm en prettig land. Ja, en heel mooi. En je hebt voor elke aflevering heb je iemand uitgekozen. 6 afleveringen en 6 centrale figuren. Ja. Hoe heb je die gekozen? Ja, we voorafgaand heeft een researcher, Chantal Rijker, heel goed haar best gedaan om heel veel verschillende mensen te ontmoeten en te spreken. En ze heeft heel veel gesprekken opgenomen. En toen hebben wij vanuit Nederland dat allemaal gelezen en geluisterd en bekeken. En toen hebben we een selectie gemaakt. Nee, ik kan niet zeggen dat al die plekken waar we het net over hadden, ja, die zijn vertegenwoordigd in die mensen. Ja, het is een heel diverse groep geworden, die 6 personages. Dus inderdaad, er zitten verschillende bevolkingsgroepen in, maar ook hele verschillende plekken waar die mensen wonen. En ze hebben allemaal echt een eigen verhaal en een eigen geschiedenis. Maar het is dus ook een heel divers land. Dus dat is ook, die verschillen waren eigenlijk niet eens zo heel moeilijk om te vinden. Die zijn daar gewoon overal. Dat is gewoon zo, ja. En ze houden alle 6 wel van koken. Ja, dat was natuurlijk wel een vereiste. we gaan wel koken. Dus het zijn wel mensen die van koken houden en Het zijn geen professionele koks. Nee, maar je bent er ook rustig een dag mee kwijt. Ja, Want het begint met het oogsten of het boodschappen doen. Ja, of op zoek gaan in een bos naar iets. Of ja, op allerlei verschillende plekken hebben we eten gehaald. Gekocht of gezocht of gevonden of gehaald. Ik heb in lange tijd niet zulke slow TV gezien. Nee, het is lekker kijken. Het is echt slow TV, hè? Ja. Maar ja, het koken duurt ook gewoon lang. En ik wilde best wel graag dat eten. Het gaat vooral eigenlijk om de gesprekken die we voeren. En dat eten is daar een beetje een drager van. Maar ik wilde wel heel graag de stappen van het eten laten zien. Want ja, we zijn dat toch aan het maken. En het is ook leuk om naar te kijken, vind ik. En koken duurt lang. Al helemaal als je je kokosnoot moet raspen voor je kokosmelk. En als je, als je oma dan staat te kijken dat het sneller moet. Dat het wel niet goed gaat, ja. Wat me ook opviel, ze zijn al jouw gasten zijn nou boven de 70, denk ik wel. Ja. Waarom heb je daarvoor gekozen? We wilden dat de mensen die we spraken veel te vertellen hadden. Het liefst uit eigen ervaring. Of dichter bij de geschiedenis stonden van hun ouders. Of grootouders die misschien ergens anders geboren waren en naar Suriname zijn gekomen. En als je dan ouder bent, dan heb je meer kans dat erin zit. Ik merkte ook wel bij kapitein Strijder. Ja. Zag ik wel iets van een generatiekloof tussen jullie. Een beetje wel, hè? Ja, want het is een man die mannen die zorgen voor het vlees en het geld. Ja. En vrouwen moeten zorgen. Die moeten koken en voor de kinderen zorgen. Ja. Ik weet niet per se of dat echt een generatiekloof is. Of dat gebeurt. Nou, niet iedereen doet dat, maar dat is op die plek. Gebruikelijker. Wel gebruikelijker in Klaaskrik waar we waren. Maar misschien was er wel een beetje een generatiekloof tussen ons. Het was wel een hele lieve, gezellige man om een dagje mee te hangen. Hij offerde whisky voor jou. Dat moest ik meenemen. En dat ging hij in de grond gooien. Ja, het is dus gebruikelijk om voor de kapitein, dus de burgemeester van het dorp, om als je dan bij hem langskomt, zo'n fles whisky mee te nemen. Dus dat had ik braaf gedaan. Ik wist niet dat dat moest, maar dat heb ik. Dat zeiden ze dat ik dat moest doen. En die ging hij dan offeren. Ja, dat was ook wel heel leuk. Had ik ook nog nooit meegemaakt dat iemand dat deed. En ik wist niet wat hij zei. Ik kon hem niet verstaan. Maar het was wel goed bedoeld. Ja, hij legde het ook uit, uiteindelijk. En wat denk je dan als je hem vervolgens hoort zeggen van, ja, vrouwen moeten gewoon koken? Ja, ik vind dat niet een vereist is, natuurlijk. Het gebeurt niet in mijn leven. Het gebeurt niet in mijn omgeving. Maar ik vind ook wel, als het daar oké is en als daar. Ja, het is natuurlijk nooit zo dat iedereen het daarmee eens is. Maar ik denk ook wel dat daar de vrijheid is om, als je het er niet mee eens bent, het niet te gaan doen. Of om naar de stad te gaan. Of om je leven te leiden. Het is niet zo dat iedereen daar moet blijven en dat zo moet doen. En ik vind het niet aan mij om tegen hem te zeggen, wat zeg je nou? Het is onzin wat je zegt. En de barricade op. Dat mogen ze. Ja, vind ik echt dat ze dat zelf dan doen. Ja. Ja. Ja. Nou, je probeert op een gegeven moment wel, als je het over de opvolging hebt, of dat dan geen vrouw kan worden. Ja. Maar ook daar is geen sprake van. Nee, daar had hij zelfs nog nooit over nagedacht. Dat vind ik dan ook wel weer grappig. Komt dat rare mens mij dat vertellen? Ja. Nee, dat is gewoon niet zo. Wat me ook opviel is dat ze allemaal koken. Ik wil niet zeggen ze doen maar wat, maar ze doen maar wat. Een handje van dit en dan een scheutje van zus. Ja, het lijkt dan alsof ze maar wat doen. Ja, maar het gaat wel heel precies. Ja? Ja, zeker. Het gaat heel precies en er wordt heel veel geproefd tussendoor. Dus ze weten precies waar ze mee bezig zijn. Het zijn vaak ook recepten die ze vaak maken. Maar zijn ze ook ergens opgeschreven? Nee, tenminste, niet bij mijn weten. Voor mijn kookboek ben ik ook naar Suriname gegaan om met mensen te koken. En daar moest ik echt wel duidelijker grammages weten en milliliters en tijden en hoe hoog de oven moest en dat soort dingen. En dat was wel lastig. Dan vroeg ik hoeveel milliliter gaat. Doe je er nu in? Wat is niet zo snel, niet zo snel. Ik moet. Dat was ik met een boekje alles aan het meeschrijven. En dan zeiden ze, ja, gewoon een kopje. Gewoon zo'n soort, ja, doe het maar. Het moet er gewoon zo uitzien. Het moet zo dik zijn en zo dun zijn en deze kleur hebben. Je moet gewoon. Het is een andere manier van koken. Wij zijn dan meer precies en op tijden en op grammen. Maar als je heel goed kijkt en heel goed proeft en heel goed ruikt, dan weet je het ook. Maar je moet het dan wel weten en kunnen. Maar er zijn in Suriname weinig mensen, volgens mij, die een kookboek gebruiken. Dat denk ik ook. Er is een kookboek, dat is het. Ik weet niet meer hoe dat heet, maar dat is een soort klassiek Groot Surinaams Kookboek of zo heet dat. Dat heeft iedereen volgens mij in de kast. Dat is uit 19, nou, iets in de jaren 70. Is ook nog wel een heruitgave van. Maar dat is een soort standaard werk wat heel veel mensen hebben. En er zijn natuurlijk wel meer Surinaams kookboeken. Maar het is niet zo dat inderdaad mensen daar heel veel uit koken. Vooral niet oudere mensen. Ik denk dat het misschien ook wel iets is wat jonge mensen wel doen en wat meer interesse hebben in misschien andere soort keukens die niet hun ouders al hebben gemaakt. Maar vertellen de oudere mensen wel hoe het moet? Zeker. Want ik zie een neef van jou, die zie ik een beetje meekijken. Is het een neef van jou? Ja, bij de aflevering van... Die probeert het allemaal een beetje bij te houden en dan zegt hij wel, ja, dan ga ik het thuis wel opschrijven. Ja, hij is heel geïnteresseerd in hoe zij dat allemaal doet. Dus hij... Want zij is ook al heel oud. Dus dan denk ik, ja, straks is het weg. Ja, dus hij is daar echt wel mee bezig. Hij wil dat echt bewaren. De dochters van die oma, die kunnen het wel. En de zoons ook wel een beetje, maar die hebben wat minder interesse. En deze neef, dus haar kleinzoon, die wil dat echt heel graag bewaren. En die schrijft het ook op. Dus die gaat vaak met haar koken. En die helpt haar met boodschappen. En die doet, nou ja, die staat, ja, die wil dat gewoon wel echt graag weten en bewaren, wat ik heel leuk en heel mooi vind, dat hij dat zo doet. Maar ze moeten natuurlijk wel interesse in hebben om dat zo te doen. Het is best wel een soort klus. Ja, het duurt de hele dag. Ja. Ja. Was er voor jou nog iets te ontdekken daar? Ja, heel veel. Voor mijn kookboek heb ik toen ook aan mensen gevraagd om iets voor mij te koken, of met mij te koken, wat ik nog niet kende. Dat is heel makkelijk gelukt. Ja, ik ken de Surinaamse keuken wel, maar er zijn zoveel gerechten en zoveel verschillende bevolkingsgroepen en culturen waar ik niet... Mijn vader is Creools, dus ik ben met de Creoolse keuken het meeste opgegroeid. Op onze familiefeestjes werd er nooit Rotti of Hindoestaans gekookt of Javaans gekookt. Dus er zijn gewoon heel veel gerechten die je niet per se in het Surinaamse eethuisje op de hoek kan vinden, maar die mensen wel heel vaak koken. Dus er is wel echt nog veel te leren en te ontdekken. En wat is de Creoolse keuken? Creools is betekent in de kolonie geboren. Dus dat zijn mensen die vaak Europees en Afrikaans bloed hebben. Dus dat was nog tijdens de slavernij, voordat de contacten erbij dus kwamen, is die Creoolse bevolkingsgroep ontstaan. Dus daar zitten heel veel Europese en Afrikaanse invloeden in. En gerechten die daar vandaan komen zijn bijvoorbeeld pom, waar ik het net over had. Of moxialesi, dat is een gemengd rijst. Ja, dat is rijst met eigenlijk de dingen die je nog... Nasi, toch? Nee, nasi is gebakken in een pan. En moxialesi is met precies genoeg water gegaard met de deksel erop. Dus dat is meer soort gestoomd. En daar doe je dan in wat je nog hebt. Dat is iets wat op de slavernij, op de plantage is ontstaan. Want dan... Het is een eenpans gerecht. Tot slaafgemaakte hadden vaak een vuur en een pan. En daar moest gewoon het eten in wat er was. Je hebt veel soepen. Bijvoorbeeld pindasoep. Van pinda's. Gribana-soep. Dat is van bananen. Bakbananen. Dat soort gerechten zijn allemaal Creoolse gerechten. Je vader komt ook in je serie voor. Ja. Samen met zijn zus. Ja. Dus jouw tante. Ja. Jouw vader komt, en dat had ik nog nooit van gehoord, uit een bedrijfsdorp. Ja, Mungo. Ja, wat is een bedrijfsdorp? Mungo is een dorp waar de mensen woonden die voor de Suralco werkten. En de Suralco is een Amerikaans bedrijf, was een Amerikaans bedrijf dat bauxiet delfte in Suriname. Van bauxiet wordt aluminium gemaakt. Dat wilde iedereen hebben. Dus dat was een florerend bedrijf. En in Mungo woonden dus de arbeiders in verschillende buurten van de stad. Woonden dan de verschillende soorten arbeiders. Dus de dagloners woonden in niet zulke mooie huizen. En dan had je de weekloners en de maandloners. En dat werd dan een soort steeds een beetje beter. Een beetje beter. En dan had je de stafleden. En die woonden in een soort villa's aan de rand van het dorp. Ik heb het er nooit zo heel uitgebreid eigenlijk over gehad. Ik wist wel dat dat zo zat. Maar wat ze nu vertelde, vond ik wel een grappig beeld. Dat dus iedereen voor hetzelfde bedrijf werkt. Dus precies dezelfde werktijden heeft en dezelfde pauzetijden. Dus dan gingen de mensen gewoon... Alle mannen gingen dan op dezelfde tijd op een fiets naar de fabriek. Met z'n allen achter elkaar. En dan hadden ze allemaal pauze en dan gingen ze allemaal weer naar huis. Dan was het tussen de middag eten. Ja, gingen ze thuis eten en dan ging er weer een soort bel of een soort... Ja, ik weet niet wat voor een geluid, maar dan gingen ze gewoon allemaal weer. Ik vind het heel surrealistisch beeld om dat zo voor te stellen. En je vader schetst het wel als een fijne plek om op te groeien. Ja. Ja, mijn opa werkte dus voor de Sirocco. En die heeft eigenlijk zijn hele carrière daar gewerkt. Dus die is begonnen als arbeider. En die ging met pensioen als staflid. Dus die is dan zo steeds stap voor stap opgeklommen. En het was dus een Amerikaans bedrijf. En de Amerikanen hadden geld. En het was een soort, het was wel een soort chique plek. Waar alles was wat je nodig had. En het was natuurlijk echt een gemeenschap. Want iedereen zat een beetje in hetzelfde schuitje. Dus het was om op te groeien als kind. Ze waren best jong toen ze daar woonden. Ze zijn op een gegeven moment naar Paramaribo verhuisd. Een hele prettige plek. En dat bedrijf heeft daar natuurlijk ook een hele hoop verkloot. Ja. Ja. Ik zou het niet echt omschrijven als een leuk, sympathiek bedrijf wat het beste met het land voor heeft gehad. Nee, want het deed aan bauxietwinning voor de aluminium. Ja. En maakte stuwmeren. Ja, ze hebben gewoon hele dorpen verdwenen. Ja, ze hebben een stuwmeer gebouwd. Dat heet nu het Brokkeponder Stuwmeer. En voordat dat stuwmeer er was, waren daar heel veel dorpen. Het is volgens mij dezelfde grootte als Utrecht, dat hele meer. Dat is echt heel groot. En dat was voor een stuwdam om elektriciteit vooral eigenlijk voor die fabriek te winnen. En dat ging dan een beetje door naar Paramaribo. Dus dat is dan op een paar uur vanaf Paramaribo is dan dat meer. Dus en onderweg naar Paramaribo heb je dan die grote fabriek. Dus al die elektriciteit kon eerst naar die fabriek. En dan wat er over was kon nog naar de stad. Dus het was wel een beetje gebracht dat het goed was voor het land om die stuwmeer te beginnen. Maar het was natuurlijk eigenlijk vooral voor eigen gebruik. Ja, en die kapitein Strijder waar we het net al over hadden uit aflevering 2, ja. Die raakte zijn dorp kwijt. Ja, ja, die kwam uit het dorp Ganze. En dat is helemaal overstroomd. Ze hadden daar niks tegen in te brengen, al die mensen die daar woonden. En die kregen een ander dorp toegewezen met hele kleine huisjes die gewoon naast elkaar waren gebouwd. En daar moesten ze dan opnieuw beginnen. Dus ze moesten hun grond achterlaten waar hun voorouders begraven lagen en wat hun thuis was. En ze moesten, ze werden echt ontheemd. Echt gewoon op een andere plek weer neergezet. Ja, ik begreep, je vader en je tante hebben daar nu een behoorlijk dubbel gevoel over. Ja. Ja, dat is natuurlijk heel dubbel. Ja. Het gaat echt alle kanten op. Het is echt best wel een verrangende geschiedenis. En het is het bedrijf heeft verder dus ook niet echt iets voor Suriname gedaan. Heel veel gehaald, weinig gegeven. Behalve best wel veel werkgelegenheid. Werkten veel mensen voor, veel Surinamers. Dus dan is het ook wel heel dubbel. Mijn vader vindt het heel erg wat er is gebeurd. Dat is het ook natuurlijk gewoon. Ja, jouw opa heeft wel zijn 10 kinderen ervan kunnen laten studeren. Ja, en een fijn leven laten hebben. Ik neem aan dat het ook uitzonderlijk is, 10 kinderen die in Nederland kunnen gaan studeren. Ja, ze zijn allemaal naar Nederland gekomen. Ze hebben allemaal een goed leven. Het gaat ze goed. 10 kinderen onderhouden is natuurlijk ook niet niks. Waar zat je vader in die rij? 5. Middenmoot. En hij had ook wel zin om te gaan studeren hier. Nou, hij werkte op de vaart toen hij hoe oud was hij? 18 denk ik of zo. En toen kwam hij in Nederland terecht toevallig. Dus via schepen. Toen is hij hier gebleven. Zijn broers woonden hier. Toen is hij hier gebleven. Toen was net rond de onafhankelijkheid. Dus toen was het ook de keuze of je dan hier wilde zijn. Of in Suriname. Toen is hij hier gebleven. Ja, de meesten zijn wel in Nederland echt wel hun leven gaan opbouwen. Ja. En daar kwam je ook je moeder tegen? Ja. Hoe ging dat? Dat is best een grappig verhaal. Iets wat tegenwoordig omstreden is, namelijk nafluiten op straat. Dat is hoe mijn ouders elkaar hebben ontmoet. En dat ging heel goed. Ze zijn heel lang samen geweest. Mijn vader heeft mijn moeder nagefloten op straat. En toen kwam ze volgens mij uit de supermarkt. Of uit de bakker. Toen zei hij, wat heb je gekocht? Toen zei mijn moeder, brood. Toen zei mijn vader, ik heb pindakaas. En toen is de relatie begonnen. En daar was jij. Ja. Ik ga iedereen aan de andere kant van de radio die later is ingeschakeld vannacht nog even vertellen naar wie zij vannacht luisteren. Ja. Noni Kooijmans zit bij me in de studio en Noni is kok en kookboekenmaker. Ze werkt in een tritsgoede restaurant en ze maakt de kookboeken als Inmaken, De Wokbijbel en Sviti Sanan. En nu is er een televisieserie. In het zesdelige Paramaribo Papers gaat mijn gast in het land van haar vader op zoek naar de echte Surinaamse keuken. En ze toont hoe alle culinaire uithoeken van de wereld lijken samen te komen in het land. Je bent geboren in Amsterdam, ja. Zei ik al. Ja. Maar je hebt daar als baby en als kleuter gewoond. Ja, ja, dat klopt. Waarom gingen je ouders daarheen? Mijn vader die heeft denk ik altijd best wel heimwee gehad naar Suriname. Mijn moeder is nogal avontuurlijk ingesteld. Dus ze gingen dat doen. Ja, ze gingen proberen daar iets op te bouwen en... Ik heb daar in de kleuterklas gezeten. We woonden in Saramaca. Dat is nu een uurtje rijden vanuit Paramaribo. Maar dat was toen veel langer. Er is nu een brug. Dat was toen een veerpont die dan niet zo vaak ging. En de weg was van zand. En dat was allemaal een soort tocht. En een heel klein dorp. Wat ik ervan weet is dat ik daar de hele tijd buiten was. Met alle kinderen uit de straat. Ja, dat was heel prettig. Heel leuk, heel fijn. En meer herinneringen zijn er niet. Jawel, ik weet nog wel dat ik daar op school zat. Dat we dan 's ochtends het volkslied zongen tijdens het ophijsen van de vlag. Dat we daar veel bananenbomen hadden, veel dieren waren. We hadden een kaiman in de tuin, in de vijver, in de achtertuin. En als ik door het hoge gras liep, moest ik met een stok voor me uit. Het werd tegen de slangen. Nou, dat zijn van die dingen die je dan onthoudt. Spannende dingen. Ja. En waarom zijn jullie weer teruggekomen? Omdat mijn ouders vonden dat het toch beter was voor mij om in Nederland naar school te gaan. En omdat het moeilijk was voor ze om daar echt iets op te bouwen. Omdat het toch wel, ja, het is toch makkelijker hier. Het was dus in de jaren 90. Toen was het volgens mij economisch ook niet helemaal toppie daar. Dus het ging ook om werk? Ja. En dat kon hier wel? Ja, makkelijker. Werk en school was makkelijker hier. En ik denk ook heimwee. Heb je weer moeten wennen? Nee, dat volgens mij niet. Eigenlijk. Nee, ik kan me zo voorstellen, zo'n buitenleven. Was wel lekker. Voor een kind. Ja, maar ik ben ook wel blij met... Ik vind opgroeien in Amsterdam ook echt geen straf. En verhuist de Surinaamse cultuur met jullie mee terug? Ik denk wel een beetje. Ja, die zit er toch gewoon in. Zeker bij mijn vader. En mijn moeder houdt ook veel van Suriname. Dus dat is wel iets wat ik altijd heb gevoeld. Dat het ook echt een onderdeel is van wie wij zijn. En van waar we van houden. We zijn ook regelmatig nog wel teruggegaan naar Suriname. Vakanties. Maar Suriname is wel echt een onderdeel van mij en van mijn jeugd. Ja. En nog steeds. En de eetcultuur, kwam die ook mee? Ja, een beetje. Ik weet niet, mijn ouders die hadden niet zo heel erg... Eten was wel leuk en wel belangrijk en wel lekker en wel gezellig. Maar het was niet zo'n groot onderdeel in hun leven als dat het nu bijvoorbeeld van mij is. Dus ik ben eigenlijk de hele dag met eten bezig. Dus ze waren wel avontuurlijk, maar niet zo op eetgebied? Nee, nou ja, misschien wel avontuurlijk op eetgebied, maar niet zo heel erg... ze gingen dat niet heel erg zelf uitproberen of zo. Ze stonden er wel voor open om dingen te eten en dingen te proeven. Maar niet echt dat dan thuis zo ging met boodschappen doen ergens. En helemaal allemaal dingen testen en uitproberen. En kijken wat lekker is. En ja, wat ik dus wel nu doe. Ja, en ik las ook dat avontuurlijke heb jij ook. Want jij bent op schoonspringen gegaan. Ja, is dat zo avontuurlijk? Ja, misschien wel, hè? Nou ja, ik vind een 10 meter plank, dat is echt wel... Ja, je begint laag. Ja, ik zat op schoonspringen. Ik was denk ik 10 of zo toen ik daarmee begon. Er was een soort foldertje, herinner ik me, waarin stond dat je op schoonspringen kon gaan. Ik had daar nog nooit van gehoord, of niet bewust. Maar dan weet je, het is van een duikplank af. Ja, van een duikplank. En dat leek me wel geinig, samen met een vriendinnetje. En toen gingen we dat doen. En toen heb ik dat tot mijn 15e, denk ik, gedaan. En dan is het steeds een beetje hoger? Nou, je hebt verschillende planken. Je hebt dan de 1-meter plank en de 3-meter plank. Die zijn dan zo van die verende planken waar je dan zo op moet springen. En dan heb je een toren. En dat is dan een 3 meter en een 5 en een 7 en een 10 meter. We deden het vaker in een zwembad waar alleen die 1 en die 3 waren. Dus dan ging je niet hoger dan die 3 meter. En op een gegeven moment gingen we dan op zaterdagochtend nog een extra training doen in een heel groot zwembad waar je ook die toren had. Dat is ook best wel spannend. Ik durf nu niks meer. Maar hoe is dat? Op een gegeven moment, ja, je moet op een gegeven moment loslaten of het doen. Ja, ik denk dat het ook wel een soort ding is dat je, als je dan jong bent, dat eerder durft. En ik deed dat 3 keer in de week, dus ik was dat ook wel gewend of zo. Ja, je leert het wel. Maar ik ben nooit heel goed geweest, hoor. Ik denk dat ik iedereen die van een 10 meter plank springt gewoon goed vindt. Ja, dat is ook mooi. Maar ik kreeg geen medailles voor. Ja, als je gewoon springt. Je wordt waarschijnlijk naar boven gestuurd met een bak aan instructies. Maar jij staat daar. Nou, je gaat eerst gewoon recht naar beneden springen. En je moet, je hebt natuurlijk al eerder geleerd dat je hoe je dat gecontroleerd kan doen. Van een lagere plank. En dan is het eigenlijk hetzelfde, maar dan duurt het iets langer in de lucht. En na jouw middelbare school ging je aan een nieuw avontuur. Ja. En toen vertrok je naar Parijs. Ja, een beetje op de Bonnefoy. Gewoon een soort tussenjaarachtige... Ja, ik wist niet wat ik moest doen met de rest van mijn leven. Met de rest van mijn werkende leven. Dus toen dacht ik, ja, ik ga maar eens kijken of Parijs wat was. Ik was daar een paar keer geweest. En dat was natuurlijk allemaal hartstikke leuk en gezellig. En ik had wat kennissen. Dus toen ging ik daar werken. Toen kwam ik terecht eerst in een winkel van een van die kennissen. Dat was een hele chique kledingwinkel. Best wel een kleine zaak, heel gespecialiseerd. Er kwamen mensen die echt wel behoefte hadden om een beetje geholpen te worden. En dat kon ik niet, want ik sprak geen Frans. Waarom had je dan voor Parijs gekozen? Ja, ik dacht, dat leer je wel, of dat komt wel goed. Ja, ik spreek ook geen Italiaans, maar het is ook wel leuk om een keertje naar Rome te gaan, toch? Dat is waar. Ja, om het dan te laten. Dat heb ik niet zo heel lang gedaan in die winkel. Want het was natuurlijk niet echt goed voor de verkoopcijfers. Als ik daar stond. Want de Franse mensen die wilden liever in het Frans geholpen worden dan in het Engels. En toen ben ik bij een bakkerij gaan werken. Rose Bakery, waar heel veel Engelse en andere buitenlandse mensen werkten. Dus daar kon ik lekker met iedereen kletsen. En daar ging ik bakken. Ja, met eten aan de slag. Ja, dat was heel leuk. Had je dat al eerder gedaan? Nou, ik had wel eens een beetje met eten gewerkt. En ik vond het wel interessant en al heel leuk. Ik had wel eens in een restaurant wat meegeholpen en wat meegelopen. En taartjes gebakken en verkocht aan een cafeetje. En dat soort dingen had ik wel gedaan. Maar ik had nog niet bedacht dat dat echt mijn beroep zou worden toen. Maar toen ik in Parijs echt in die keuken werkte, vond ik het wel echt heel, heel leuk om dat te doen. En bracht Parijs je, nou ja, wat je ervan hoopte? Nou, ik vond de stad veel grimmiger dan ik die in mijn hoofd had om te wonen. Dan om 3 dagen leuk op vakantie te zijn en lekker... Weekendje Parijs. Ja, dat is natuurlijk heel leuk, heel romantisch en heel gezellig. Dan schijnt de zon lekker en dan ga je naar de leuke plekjes. Maar ik moest in een bakkerij natuurlijk vroeg beginnen. Dus ik zat dan om 5:00, 6:00 in de metro. Ja, dan is het gewoon wel echt een grimmige, harde stad. Dus dat vond ik wel, dat was wel een beetje een tegenvaller. En terug in Amsterdam ben je in restaurants gaan werken? Ja. Ja. Gewoon aangemeld van hallo, Benoni, ik wil graag koken. Ja, eigenlijk dat. Ik werkte in een restaurant waar de chef zei, die nog steeds een hele goede vriendin van mij is, die zei liever iemand die leuk is en een beetje slim zonder ervaring dan iemand die niet leuk is en het niet begrijpt met ervaring. Want als je geen ervaring hebt, kan je het wel leren. Als je ervoor open staat. Dus toen mocht ik dat doen. En was er niet iets in jou de dag van misschien moet ik een opleiding doen? Jawel. Ik heb ook nog een blauwe maandag cultuurwetenschappen gestudeerd. Maar... Oh, ik bedoelde meer een koksopleiding. Ja, oh nee. Nee, koksopleiding niet per se. Want ik denk dat werken in de keuken echt wel opleiding genoeg is. Ja, is dat de leerschool? Voor mij wel. Dat is voor andere mensen misschien anders. Maar ik vind... dat je heel veel leert van 's avonds een servies draaien en alles wat daarbij komt kijken. Het is warm, je brandt jezelf, het is stressvol. En dat leer je, nou, ik heb de kokschool nooit meegemaakt, maar ik denk dat je dat niet zo heel goed op een kokschool leert. En in een keuken, in heel veel keukens is er ook heel veel ruimte voor mensen die nog niet een hele goede chef zijn. Want je kan altijd iets doen. Er zijn altijd klusjes die gedaan moeten worden. Er moeten altijd kruiden geplukt worden. In mijn hoofd begint het altijd met dat je aardappels moet schillen of de uien. Ja, maar dat moet ook gewoon gebeuren. Dus als je dat doet en je kijkt een beetje mee naar hoe de mensen het om je heen het doen en je vraagt dus wat en het wordt je uitgelegd, dan uiteindelijk word je er steeds beter in. Je hebt bij allerlei echt verschillende soorten restaurants gewerkt. Ja. Deed je dat doelbewust? Ik had bedacht dat ik een restaurant ging beginnen en dat het goed was om dan heel veel verschillende plekken gezien te hebben. Om van verschillende soorten mensen geleerd te hebben. Om op veel verschillende plekken te zien hoe ze het doen. Veel verschillende keukens te kennen. En dat je dan daaruit een soort eigen ding kan vormen wat dan eigen is. Terwijl je wel veel kennis hebt van verschillende plekken. Nou, en het is ook leuk, want anders wordt het misschien ook een beetje saai. Maar dat eigen restaurant is er niet gekomen. Nee, misschien komt het nog. Nee, het is er niet gekomen. Waarom niet? Toen ik zwanger was, dat is nu 5 jaar geleden. Mijn oudste dochter is 5. Toen wilde ik niet meer in de keuken werken. Te zwaar? Ja, te zwaar. Ik wilde niet meer die avonden weg zijn. Ik had ook wel zin om wat meer met mijn hoofd en minder met mijn handen te doen als afwisseling. Van alleen maar dat soort beuken in de keuken. Dus toen ben ik heel hard gaan zoeken en gaan proberen om ook met anderen. Ik wilde wel met eten altijd bezig blijven. Dus om toch met eten, maar niet met alleen maar koken, geld te kunnen verdienen. En toen kwam je eerste kookboek. Ja. Is het een kookboek eigenlijk? Het inmaken? Ja, het is een kookboek. Ja, dus het gaat om hoe je dingen over inmaken. De titel zegt het al. Hoe kwam je daarbij? Jona Freud, zij, ik kende haar via mijn vriend, via familie. En zij heeft heel lang de kookboekhandel gehad. En zij schrijft heel veel kookboeken. En zij wist dat ik dat heel graag wilde. Dus zij heeft eigenlijk mij een kans gegeven door met mij samen dat boek te maken. Zij wilde heel graag een boek over inmaken maken. Leek mij heel leuk om te doen. Dus toen hebben we dat samen gemaakt. Had je daar toen al verstand van? Nou, een beetje. Maar ik heb me heel erg ingelezen en geoefend. Ik had wel verstand van smaken. En ik heb me gewoon heel erg. Ik heb dat mijn eigen gemaakt. Dus ik ben er helemaal ingedoken samen met haar. Wat heel leuk was. Zo ingedoken dat er 300 recepten. Ja, er staan 300 recepten in om eten langer te kunnen bewaren. Dus het gaat over ingrediënten die in Nederland groeien of heel veel verkrijgbaar zijn. Algemeen bekende ingrediënten. Op alfabetische volgorde. En daar dan allerlei recepten over hoe je ze kan bewaren. Dus het begint met de A. En dan heb je wat recepten met appels. En dat is dan bijvoorbeeld appelsap of appels op zuur of appelkompot. En dan heb je, zo gaat het hele alfabet door en dan heb je heel veel recepten uiteindelijk. En is je keuken thuis dan een laboratorium? Toen wel, toen ik daarmee bezig was. En we moesten ook natuurlijk testen of het werkte en we wilden dat alles wat we maakten 3 maanden houdbaar was minimaal. Dus ik had de schuur vol met potjes staan. En ik neem aan dat er ook wel eens iets niet houdbaar is. Ja. En dat het dan niet meer zo fijn is. Ja, maar dat merk je wel. Als je potje overdoet, dan merk je snel genoeg of het is gelukt of niet. En had je toen ook al dat Sweetie Sanan in je hoofd? Want dat is echt wel je grootste werk, of niet? Ja, dat was echt. Ik wilde heel graag iets over Suriname maken en ook over de Surinaamse geschiedenis. Dus dat had ik wel al een beetje in mijn hoofd, ja. En dat voelde echt wel inderdaad als een soort groot ding en iets persoonlijks en echt iets wat ik heel graag wilde doen. Dus ik ben heel blij dat ik dat mocht maken. En dan ben je voor zo'n boek en nu ook weer voor die serie. Ben je natuurlijk langere tijd in Suriname? Ja, voor de serie best wel kort. We hebben het echt moest heel hard hollen. Oké, met het boek dan. Denk je dan, ik zou het hier ook wel weer eens willen proberen? Want jouw vader woont er de helft van de tijd ongeveer. Ja, steeds iets meer daar, iets minder hier. Maar in principe woont hij ongeveer de helft van de tijd daar. Ik heb wel eens overwogen om dat te doen. Het lijkt me nog steeds heel leuk om daar een tijdje te wonen. Ik hou ook heel erg veel van Amsterdam, dus ik zou niet. En van Nederland, dus ik zou niet echt kunnen emigreren, denk ik. Het lijkt me heel leuk om daar een jaar of twee jaar te wonen. Maar ik heb dan wel een soort concrete doel nodig om daar te doen. En dat weet ik niet zo goed wat ik dan nu daar zou doen. Daar moet er nog een idee voor komen. Ja, of is het is er gewoon... Nou ja, net als met die 10 meter plank dat je zegt dat zou ik nu niet meer doen. Dat er gewoon minder dat je minder avontuurlijk wordt. Ja, dat zou ook wel kunnen. Saai eigenlijk, hè? Ja, ik heb 2 kinderen en hier allemaal dingen opgebouwd en vrienden die ik niet wil missen. Dus misschien houdt dat je dan ook wel tegen. Het klinkt heel leuk en ik zou het heel graag willen, maar ik denk dat dat inderdaad ook wel iets is wat me dan toch wel tegenhoudt. We hebben het er wel vaak over, hoor, mijn vriend en ik, dat we dat wel. Ja, en je ouders hebben het gewoon gedaan. Ja, die zijn stoerder. Avontuurlijker dan ik. Je hebt een serie gemaakt, nou ja, eigenlijk zonder opsmuk. Ja. Het is niks opgedirkt aan. Nou ja, we hadden het natuurlijk al net over dat eten en die gedekte tafels die er niet zijn en dat bord op schoot. Niks mooier maken dan het is. Het is al mooi genoeg. Vind ik. Ja. Ik zou ook niet weten hoe we het mooier hadden moeten maken dan het was. Ik vind Suriname echt een heel mooi land. Ik vind het eten mooi, ik vind het fantastisch. Dus ja, het gaat heel makkelijk om het mooi te maken. Ja, ik zat een beetje naar jou te kijken, want je bent het natuurlijk professionele keukens gewend. Ja. En dan kom je daar in keukens, ja, dan heb je van zo'n één pits gastelletje. En dingen gaan gewoon in een tijl. Ja. Het was iemand met een safe van een jaar of 50 oud. Wat was het, een vergiet? Dat ding met die gaatjes waar het door een soort passeer... Ja, ja, dat is dan een... we maakten daar dauwet. Dat is een drankje van citroengrasstroop met kokosmelk. En daarin gaan dan maïzena-bolletjes. En die vergiet, die heeft de man van Toemi, die is overleden. Toemi is dus een hele oude vrouw. Die is nog met de laatste boot uit Java naar Suriname gekomen. Die heeft dat vergiet gemaakt. En die gaatjes zijn precies de juiste grootte voor die maïzena. Dus dat is echt een vergiet voor die maïzena. Die gebruik heb je ook niet voor iets anders nodig. Het is gewoon daarvoor bedacht en gemaakt. Maar de rest is nogal professorisch. Ja. Is dat leuk? Ik vind dat wel leuk. Dat is toch misschien toch een beetje avontuurlijk. Het zit er toch. Ja, want ik vind het leuk om te merken dat het gewoon lukt. Je hebt het allemaal niet zoveel. Je hebt dan dus blijkbaar niet veel nodig. Je hebt het misschien wel nodig als je het jezelf makkelijker wil maken. Want ik sta daar bijvoorbeeld bij de aflevering van Kapitein Strijder moeten er pinda's gestampt worden. Dat gaat dan met een hele grote stamper in een hele grote houten bak. Ja. Dat duurt zo lang voordat het een goede consistentie heeft. Ja, dat zou ik thuis altijd in de keukenmachine doen. Maar het is ook wel heel mooi om dat gewoon echt zo te doen. Er zit dan zoveel aandacht en zoveel tijd en zoveel liefde. En dat vind ik ook wel iets heel moois. Nou, ik kan me voorstellen dat het op een gegeven moment ook iets meditatiefs krijgt. Ja, dat stampen was gewoon heel zwaar. Okay. Maar wat wel gebeurde tijdens dat stampen is dat de vrouw die mij al die recepten leerde, Alma, begon te zingen. En dan dus op het ritme van die stamper. Wat heel mooi was en wat... Wat heel oud was, had ik ook het idee. Ja, dat is dan iets wat uit de tijd van de slavernij komt. Want als je dan zingt, dan maak je het dragelijker. Dan ga je dus door en dan ben je aan het zingen en dan ben je met dat zingen bezig en dan stamp je door. En dan, het is een soort manier om het... Dan kan je zeggen, als je nog kan zingen, dan is er nog iets van lichtheid. Ja, en een soort waardigheid ook. Je zingt je eigen lied, het is van jou. Ja. En het is heel mooi ook. Dit is je eerste... televisieprogramma, dus ook de eerste keer dat je moest presenteren. Ja. Dat doe je volgens mij ook een beetje zonder opsmuk. Ja. Gewoon met het bord op schoot. Ja, ik heb niet echt acteerervaring. Dus dat ging ik ook niet doen. Want dat kan ik gewoon niet. Dus ik denk dat ik wel... misschien ook niet bewust, maar wel mezelf was tijdens dat draaien. En ik vond het ook wel... Ik moest wel wennen aan die camera's. We draaiden met 2 camera's en dat vond ik best wel grote dingen in mijn gezicht de hele dag. Maar daar raakte ik ook wel een beetje aan gewend naarmate het draaien vorderde. En ik heb het gewoon geprobeerd het beste zoals ik het kon. En ik vond het soms heel spannend, maar heel vaak heel leuk. Is het eigenlijk gewoon net zoiets als koken? Dus dat je het gewoon maar moet doen? Ja. Ja, ik weet het niet. Als je de kans krijgt, dan moet je het denk ik maar gewoon doen als je het wil. het is misschien wel iets wat... Ja, maar net als dat je niet naar een kokschool gaat. Bent geweest. En je zegt van ja, het gewoon doen is voor een kok is de beste leerschool. Maar misschien is het natuurlijk wel zo dat als je in een restaurantkeuken met 5 mensen staat, dat jij dan de klusjes krijgt die je sowieso wel kan. En misschien is dat met presenteren wel anders als je het gewoon in je eentje moet doen. Want dan is de focus wel echt op jou. En niet op iemand anders die dan met de eer strijkt. Maar ik vond het wel heel leuk dat ik de kans kreeg om het te doen. En het was echt fantastisch om daar te zijn en om dat te maken. En ik denk dat je dat ook wel terugziet in het programma. Dus dat het misschien daardoor ook wel ging zoals het ging. Ja, en ik had ook het idee dat de focus juist niet op jou lag. Het ging ook niet om mij. Nee, jouw 6 mensen de ruimte gaf voor hun verhaal. We wilden de verhalen van die mensen horen, niet mijn verhaal. Dus dat hebben we wel echt, dat hebben we wel gedaan. Het ging echt om de mensen. Welke interesse van jou is groter, dat koken of die geschiedenis daarachter? Ja, misschien. Ik denk dat het zich een beetje afwisselt. Soms heb ik heel veel. Ik vind die geschiedenis achter eten heel interessant. En dat is in de Surinaamse keuken op, maar dat is eigenlijk in alles wat we eten. Er zit natuurlijk een verhaal en het komt ergens vandaan. En dat vind ik heel interessant en heel leuk om te weten en om te onderzoeken. Maar zou je dit zoiets ook over een ander land kunnen doen? Ja, ik zou het over alle landen kunnen doen en willen doen. Ja, zoals wat? Ik vind de geschiedenis van de zwarte Amerikaanse keuken heel interessant. Van de Verenigde Staten. Dus bijvoorbeeld, de zuidelijke staten. Bijvoorbeeld de barbecue-geschiedenis. Die grote stukken vlees die gerookt worden. En hoe al dat eten wat uit nood is ontstaan zich heeft opgewerkt tot iets waar iedereen van houdt. En waar iedereen de hele tijd heel erg met heel veel passie en plezier aan het eten en aan het koken is. Maar ook hoe alles wat wij in Europa eten ergens vandaan komt. Tomaat uit Zuid-Amerika. Alle specerijen die we gebruiken. Heel veel eten heeft natuurlijk in Europa een soort koloniaal geschiedenisverhaal. Ja, maar toch heb ik altijd het idee dat de eetgeschiedenis van Nederland... Nou ja, daar kan je niet zo geen boek mooi over schrijven. Ja, ik denk dat je daar heel goed een boek over kan schrijven. Ik denk dat wat wij nu eten zo anders is dan wat we 50 en 100 en 200 jaar geleden aten. En dat is toch heel interessant hoe dat zich zo vormt. En hoe dat verandert. Ja, maar ik heb wel het idee dat de Nederlandse keuken niet bekend staat om veelzijdigheid bijvoorbeeld, zo wat het Surinaamse heeft. Nee, het is misschien minder veelzijdig, maar ik denk dat gerechten die wij eten in Nederland ook heel veel dingen die ergens vandaan zijn gekomen en die we misschien niet in eerste instantie onder de Nederlandse keuken zouden scharen, maar wat het eigenlijk wel is. Net als misschien de Surinaamse keuken. Er wonen in Nederland natuurlijk ook heel veel mensen uit heel veel verschillende plekken die dan de Nederlandse keuken vormen en maken tot wat het is. Ja. Wat ik zo mooi vond in je serie is dat in de laatste, of was het de ene laatste aflevering, ik weet het niet meer precies, maar dat iemand de loftrompet steekt over het succes van de multiculturele samenleving in Suriname. Ja, dat is de laatste aflevering. Dat is mijn oom. Ja. Dat is toch mooi dat het dus lukt. Dat het lukt om zoveel mensen, zoveel verschillende mensen die onder zulke barre omstandigheden naar het land zijn gehaald, dat zij daar gewoon samen leven en dat dat goed gaat. Dat ze niet elkaar de tent uitvechten en dat dat een samenleving is geworden, een multiculturele samenleving. Ik had er nooit zo over nagedacht, maar ik vond het heel prettig dat hij dat zei, want ik ben het wel echt met hem eens wat dat betreft. Ja, en nu ik jou naar Nederland, over Nederland hoor praten, en dat, om te beginnen bij het eten, en dat het ook van alle kanten komt, wij staan er volgens mij anders in. Je hoort nou zelden iemand op straat zeggen, nou, die multiculturele samenleving is in Nederland is zo geslaagd. Fantastisch. Ja, maar ik denk dat je heel veel negatieve dingen hoort, maar dat het eigenlijk ook wel oké gaat. Ik bedoel, er wonen toch heel veel verschillende mensen in Nederland in harmonie samen. Ja, er zijn altijd wat schreeuwers die het daar niet mee eens zijn. Maar ja, in mijn straat, waar ik woon, wonen allemaal verschillende mensen. En dat is heel prettig. Dus ik denk dat het misschien dat mensen misschien wat meer op de positieve dingen moeten focussen dan op de dingen waarop het mis kan gaan. Ja, of weer op het eten als verbinder. Ja, eten weer de verbinder. Jouw partner is ook kok. Ja. Je hebt hem ook in de keuken leren kennen? Ja. Hoe ging dat? Wij deden toen... het was best wel een grote keuken, waarin je hele duidelijke parties had. Dus dat zijn duidelijke verschillende plekken waar de mensen werkten. Dus de een doet de saus en de ander de... Ja, je had dan de patissier en dan de koude kant voorgerechten. En dan had je twee mensen die de warme kant deden, namelijk de entremetier en de rôti. En de entremetier doet alle groenten en bijen dingen. En de rôti doet het vlees en de vis. En in die keuken stonden die twee tegenover elkaar. Dus ik stond dan bij de entremetier en mijn pannen en mijn dingen die... stonden tegenover zijn kant. Dus we keken naar elkaar. En ja, zo is het ontstaan. Daar is het ontstaan. Samen heel hard werken. En voor 300 mensen koken. En hoe is dat nu bij jullie thuis? Het gaat vaak over eten bij ons thuis. We koken graag. De keuken is een hele centrale plek bij ons thuis. We hebben vaak mensen over de vloer waar we voor koken. Dus het is wel echt... een beetje een hoofdonderwerp in ons leven. Ja, eten is wel een beetje een soort de leidraad. Het gaat vaak over wat zullen we morgen eten? Waar gaan we het kopen? Wat gaan we ermee doen? En wie mag er komen eten? Iedereen die zin heeft. Nou, je zei net aan het begin van de uitzending dat eigenlijk iedereen van eten houdt. Ja, je hoort wel eens verhalen over mensen die daar niet van houden en die dan... Je hebt tegenwoordig ook eten in poedervorm. Ja, en dat het gewoon alleen maar brandstof is. En daar kan ik me helemaal niks bij voorstellen. Ik snap dat echt niet. Dat je jezelf dat plezier ontneemt door alleen maar tot je te nemen wat nodig is. Maar zou je aan zo iemand uit kunnen leggen wat het plezier is? Nou, misschien moet iemand een keertje komen eten. Ja, het is toch zo fijn en zo gezellig om met elkaar aan tafel te zitten en samen te eten en te drinken. Dat vind ik het leukste wat er is. Jouw partner is een restaurant begonnen. Ja. Bijna. Nee, hij is een restaurant begonnen, maar ook weer mee gestopt. Want hij begon tijdens corona. Ja, zij hadden de opening, zou zijn in de eerste lockdown. Dus ze waren lekker met de voorbereiding bezig en toen ging alles dicht. Dus dat is best een lastige start. En toen moesten ze natuurlijk heel lang met allemaal... concessies en allemaal rare vormen. Toch een soort van half open. Een soort winkeltje en een soort afhaal. En allemaal dingen. Dus dat was best wel lastig. En toen is hij er na een paar jaar mee gestopt. Is dat dan een droom die aan het tuigen ligt? Nou, misschien wel een beetje. Maar het was toen ook wel een soort opluchting. Omdat het gewoon heel lastig was. En het voelde ook wel goed om toe te geven dat het niet was gelukt. Want dat is ja ook oké. Dan kan je het ook achter je laten. Ja, en doorgaan met iets nieuws, wat ook heel leuk kan zijn. Ik denk dat het misschien beter is om... en misschien ook knapper om op tijd toe te geven... dat je door moet gaan met iets anders... dan om maar heel erg eraan te blijven hangen en trekken... zonder dat het werkt. Maar jij zei net al even dat je misschien ooit nog wel een restaurant begint. Ja, misschien wel. Ik wil niet... 5 dagen in de week in de keuken staan. Dat is iets wat ik niet meer wil en ook niet meer kan. Ik werk nog soms in de keuken. Soms val ik nog ergens in. Of dan doe ik ergens een avond mee en dat vind ik heel leuk. Maar als ik dat echt elke dag moet doen, zou ik omvallen, denk ik. Ik denk niet dat ik dat kan. Misschien als je eraan gewend bent. Maar nu denk ik dat ik dat niet kan. Maar ik vind het... Ik hou wel heel erg van horeca en van restaurants. En ik vind het heel leuk om te bedenken hoe dat dan moet. En ook om te koken voor mensen. Dus het is toch misschien wel iets wat er nog wel in zit. Nou, volgens mij ligt alles nog voor jou open. Het zou leuk zijn. Dankjewel, Noni. Heel graag gedaan. De televisiereeks Paramaribo Papers met mijn gast van vannacht, Noni Kooijman, wordt vanaf aanstaande zaterdag uitgezonden om 7:15 op NPO 2 en online op NPO Start. Dit was Nooit meer slapen. En wie eens op een ander moment naar ons programma wil luisteren... kan terecht in elke podcast-app. Daar zijn al onze afleveringen terug te vinden. Morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. En dan zit Terry Tops op deze stoel. Zij ontvangt Eva Eickhout, die het boek schreef... Dit is geen boek van een meisje zonder armen en benen. nog een mooie nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio